درنو ورنو سلامونه مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین علاوه د اول کو ټیپ د کیسټو خواهش کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کور نمبر نہیں دے، 27 27. پدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت ہو رہے ہیں. ادا شیر سے پورے لوکیشن کے ساتھ دری دکان میں ملے دے کی قبل دے کیوی نامہ نہ کر دے. سورۃ داؤد تو ہم لے کی جی داؤد علیہ السلام تذکرہ دی سورۃ کی پنو نسبت دنو روزیہ کرا اللہ اور اگے تلا ذکر سے قمر نہ منزل مخت صورت عراف نہ اور پست صورت قمر نہ تجرشن صورت کے ترتیب نزول اور ترتیب لوحی یوشن تری اس موجودہ ترتیب کی کم سل اختم دے لوح محفوظ نہ رات لو کیوں کم سل اختم قبل الحجرہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سلورم کال تقریباً صورت معلومی گی سلورم کال نبی علیہ السلام د پیغمبر علانیہ بیانو رتل القرآن ترتیلا ناغب پچوکن کی اڑاؤ بیان دیکھو جرگو سر بے دیکھیے تو بازارون تو بتو بیان دیکھو سخت ڈیری اطلاع گان جاتی ابن ہشام پر سیرت کی لکھی وہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام سو پورے کی دعوت سری کہو شخصی و فردی دعوت پہ اور کہو نخل کو پہ بد گنل خلا سے تنوع توڑے مخل مقابلے لنراتلا خلاف بہ کہو اور کرچ رسول علیہ السلام پڑھا کے شوروں کو لا الہ تفصیل شوروں کو نو خلق مقابلی توزر دو دشمنی و لشورو کرا فلما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومه بالاسلام او بیا وصدعا به کما امره اللہ عز و جل لم یبعد منه قومه ولم يرد علیه فیما بلغنی حتی ذکر آلہتهم و عابها فلما فعل ذلك عظموه وناكروه واجمعوا على خلافه وعداوته. ابن هشام اول جل يوصل نهش بيتا ده ابن اسحاق روایت نقل کرده چه سو نبی علیه الصلاة والسلام سری دعوت چلو و بیان ده اللہ کو نو خلقوی لگیا ده قیبا جمرا مقابلی تا دشمنی تا نو دره ده چکر رسول علیہ السلام تفصیل زیاد کا و پڑا گشو او دلا الہ تفصیل شروع کو اس مقابلے شروع شو لے جسد نکی ادن آغای کول درشان تا موقعو کی جکم صورتون را غل لی یعنی دا سلورم کال نفس تر لسما پوری نو دی صورتون را طولو کی سخت بیان کری دا انبیاء علیہ السلام پریشانی و لخودری دی مصیبتوں کی پراغل لیا غول خودلی دا دست پارا دا رسول علیہ السلام دا زرد تکورولو او دا غید سڑاولو تسلی ورکولو دا پارا چه مکو سرم دا سشیده سورت صوافات تین تا سلو سلو سورت یاسین پیوم بلو سلو دا طول سورتونا دا سلورم کال یا دا غید پس نادل شیده زیاد پکیتا زور پا مسائب بانی کئی دے سورت کیم دین زکی غیصرہ مخ کی سورت سر یو دیکھو ربط مخکنی سورت سر سو وجو باندھی سورت الصافات کی سرورم آیت تا سلستے ہو ان الہکم لواحد رب السماوات والارض رب المشارق سورت سواد کی دا خبر داغو دے استعجاب کا دا پیغمبر سر دشمنی خلاف فسدے پداغ مسلب آنے دے چھے الہکم لواحد ہوئی نو پنزم آیت سورت سوافات دارا اولے سورت سواد اجعل الالہ تا الہا واحدا ان هذا لشيء عجاب دشمنی دی پیغمبر سر پدی مسلب آنے دا دین مناسبت سورت سوافات کی بل عجبتا ویسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ تو تعجب کہے چیزے سے پاک اصافہ خبرہ دا دو انمانی دو ٹوکی کہے دو لسم آیا تو سورت سواد کی خبرہ دا غین زیادہ تکڑا صرف دانر چیزے تعجب کہے ستا تعجب کو پزیر ہے تعجب دو دا تعجب دے بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم يرون کے راغل لے دونا فدی تعجب کی انسان والے راغل لے مولا پکارو چی فرشتہ راغلے یا پکارو چی اللہ پخپل ویلے چی زما خبر اور دا زربم او تاس صدایم چی دا منئی نسو ضرورت چی بمین کی دو اسیتی مقرر اولو اب یا زمانگوان دی انسان چی منگری دلے دے اولوکی اولوئی تعجب داغوی ذکر کرد نبوتنا درم مناسبت سورت سواد کی بل عجبو انجاہم منذر منہم ندل چه داغین ترقی ذکر کلا دا سورت صافات داغین عجب تویس خرون ندل چه بل عجبو انجاہم منذر منہم درم سورت صافات کیو اذا ذکرو لا یذکرون دین تو بیانی گی نو دوی نیا دی نزدکی نصیت تینا ناخلی آیت تا سلوس سے سورت سواد کی دا غین زیادت کا صرف دا نا چیز دا کئی نا بلی اللذین کفرو فی عزت و شقاق ضرورتیا دشمنی کی دی و مخالفت کی دی نمانل زال شے دی ادمانل رمان کول زال شے دی نو دوی دو ویلو نا دو منا کولو نا خلق منا کئی فی عزت و شقاق غلابہ کی دی اپا دشمنی کی دی پا خلاف کی دی حق سرا مضمون کی دی مخی نی زیادت تی سورت صافات کیو آیت نمبر سوار لستا سلسل ازا رأو آیتا یستسخرون غارا نخد قدرت جی اللہ را جی نو دو صرف دانے چو ٹوکی کی بلکہ ٹوکو لما جلسونو جوڑائی رازی چی کینو کنو چیو بغرائی بوس بات کیو بغرائی کسکرو دا خلاف خبریو کو دا سوی ننی سویل لیو پرونی سویلو نو سورت سواد کی دا غا استحضا دا غو زکر کری دا پینزو آیاتونی کی سرورم پینزم کی شپگم کی اووم کی بیا ترقی دا پا مضمون کی هر بیان چی زکر کی دا مخینه مترقیان زکر کی پی زیادہ سرم تنظم سورت سواد کی علت ویلو دا بیدی نئی ولی دا سی خطا روان دی مصابب ویلو تقلید بیدلیل پاک بیدلیل نه بلکه پا خلاف دا دلیل تقلید دا اسلافو پا خلاف دا دلیل باندی او پا عقیده که انهم الفو آباءهم ظالین نهش پیتا آیت تا سلس دی سورت سواد کی دا غین خبر پاس کرا دا دین اوچتا کرلا صرف دا نا چه مشران خطا روانو دو پسی روان دی بلکه لادا بلوی دلیل کی پیش کئی ما سمعنا بهادا فی الملت الاخرہ دا منگا دی رستنی دین کیم نگی ہوئی دلی ملیانو دا خبر چرتا نو کردی صرف دا پلارانو دنی دین نمانی یوازی بلکه حجت و دلیل کئی چه دا بلچا ندویلی نو نو ایل دلیل دی پا نشوالی اپا غلطای دی باندی ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ ان هذا الا اختلاق دروغ و ایدا چرتنو ویلی شوی فگم سورت صافات کیو ادارہ او آیتا جستسخرون ندو ٹوکی کئی نو دغه مسئلے پر صورت سواد کی داغے نے زیات ذکر کلا انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب دو استہزاء گانے را لے اس یوپ پیغمبر پوری چی دینی را وڑے دے انزل علیہ الذکر منگ یو معتبر خلقی و خیران و پوہان او دین دلور کشو نصیت دلور کشو رے دویم اعتراض پا نصیت باندی نو مخ کے صرف معجزہ یا قرآن پایتنو پوری سخریہ اس سر پیغمبرم ترسم علم دا قرآن اگر پوری سخریہ کی وم سورة الصافات کے ذکر دا غواتو اچھے غلط روانو من غلط روانو اغوائناکم انا کننا غاوین دو در شمایت تاثلو سے نو سورة الصافات کی دا غین زیادہ کرد زعیم الغوایا دی ابلیس تذکرہ در طول گمراہو جرلہ ابلیس تے قسم اکڑا چزو اینا پریدم حق دا دی ابلیس لخکر تدے لخکری دی ابلیس نائب دی ابلیس کمانڈر ان چیف اگر نفس تے دے بندہ سرا ذکر نفس کے تأثر دے دبلنا سرا غسل انفعال او دا دے انوسیت نخدا انسا کی انفعال لے کہ انفعال نہیں بچیم نشی در گولے دا دے انفعال آثار دی دے مخین پسورو قسمون انفعالات تی نو آخری انفعال راشی الفرجو یصدقوہو او یکذبو نو کاغی کی انفعال نہیں اثر قبل اولنی نو بچے نے پیدا کی او چکل داغت طرف نو انفعال یی نو بچے پیدا کی نو انفعال تأثر دبل پر رنگ رنگ کے دل دا دا انسا خصوصیت تے نفس کے دغا چل لے دے اثر اخری دا بلنا کلا دو تربیتم نغاڑی بھی تربیت اثر آوری النفس سراقا نفس غلا گردے چی کم شے چوینی یا کم خبر چا کے کم شکل صورت نو دے غزان کی راولی بیا بے اختیار آگا یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم نقصان کی ترسیہ کر دکی مدلت زعیم الغوائد ذکر کو داغا سر مرگرے ماوی سوک دے نائب داغا پہ انسانانو کے پخپل نفس کے درنا نفس تے پوجود کی درنا بختان ذکر ہوئی کنا غل دا بہارا او بیتی دا کور دلال دا کور چی دا کور دلال نئے نغلاگر پا کور کے درن نغلا نشو کولے او مرگرے او سرائی ندی صورت کی زعیم الغوایا ذکر کر اتم صافات کی عجز الخلق دو وہ پیغمبرانو واقعات بیان کریو علیہم السلام او غو باندی داغو عجز داغو بیوسی نتوانی بیان کریو نو صورت صافات کی داغین خبرو چتا ذکر کری صرف دانت کی بیوسو نتوانو نو ابتلو بالمصائب سختی پی راغل دی دنہو انبیاء واقعات ذکر کئی شروع داود نکی علیہ السلام اداغو دا سختو اداغو دا پریشانو تذکرہ کئی زانی ندے اخلاص کرے انتابت اخلاصی نہم سورت صافات کی دا جنتیانو اجرمار مجلس ذکر کرے ہو دا اجرے ناغی کی داولی انی کان لی قرین یقولو ائنک لمن المصدق